Ներ, այսօր դեկտեմբերի 6-ն է, օրը 3-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր ուղդիրներին՝ մաղթում սեր ու խաղաղություն։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Արմոն Թամազյանի Նռենի խանութ սրահը վաղուց դարձել է մեր քաղաքի գողտրիկ անկյուններից մեկը։ Նրան հանդիպել եւ զրուցել է մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը։ Հեռախոսակապ Շուշիի շրջանի հետ։ Խճանկարիչը հանդես կգա ինչպես միշտ հետաքրքիր նորություններով։ Օրվա հրաժամը կամ փոփայ կորացույցով։ Այժմ լսենք Յուլիա Վանյանին։ Արմոն Թահմազյանի Նռենի խանութ սրահը վաղուց դարձել է մեր քաղաքի գողտրիկ անկյուններից մեկը, որն ունի իր յուրահատուկ կոլորիտն ու տրամադրությունը։ Այստեղ իրերը պատմություն ունեն եւ դրանով իսկ հետաքրքիր են ու գրավիչ։ Զրուցակցիս Արմոն Թահմազյանի խոսքով, «Այստեղ պատահական գործ չկա, ամեն փոքրիկ աշխատանք էլ ունի իր պատմությունը, իր փաստաթուղթն ունի։ Մենք մեզի պարտավորեցնում ենք, որ անպայման պատմենք գործի մասին։ Ո՞վ է պատրաստել, ինչով է պատրաստել, ինչ պայմաններում է պատրաստվել, արժեքը դրա մեջ է։ Շատ յուրահատուկ հուշանվերներ ստեղ չունենք, սովորական հուշանվերներ են, բայց իրենք ապրողները ստեղ ապրում են եւ ստեղծում են, դրանք են յուրահատուկ եւ մենք ցկտում ենք այդ բացատրենք։ Պարսկաստանում ծնված ու մեծացած հայորդու ուշքն ու միտքը միշտ հայրենիքում էր։ Տարատեսակ արգելքները խոչընդոտում էին նրա Արցախյան պատերազմի տարիներին հայրենիք վերադառնալու որոշմանը։ Առաջին հնարավորությունը, որ նրան ընձեռվեց, 1999-ին էր։ Երկար մտածելու կարիք չուներ, եկավ ու հաստատվեց պատերազմից նոր ուշքի եկող Արցախում։ Ընտանիք կազմեց ամուսնանալով ավստրալիահայ Արտեմիսի հետ, երեխաներ ունեցավ ու օր-օրի ավելի կապվեց իր հայրենի հող ու ջրին։ Նռենին էլ նրանց ընտանեկան գործը եղավ։ Առաջարկությունը Արտեմիսին դեր կնոջս, որ կարող ենք հուշանվերների խանութ ունենանք, ես էլ իմ զարթի գործերով զբաղվեմ։ Աշխարհի մի շարք երկրներում են բնակվել, բայց ապագան տեսնում են միմիայն Արցախում, որովհետև այստեղ են իրենց համար ընդունելի արժեքները։ Իսկ Նռենին պիտի ավելի մեծանա ու Արցախի այցեքարտերից մեկը դառնա, ասում է Արմոն Թահմազյանը։ Մեր նպատակներից մեկը նա է, որ Նռենին զարգացնենք, բրենդ դարձնենք Արցախի։ Մեծ ցանկություններից է, որ այս վայրը, որ կանգնացենք, արվեստանոց լինի, կարողանամ իմ ունեցած գիտությունս այդ ասպարեզում փոխանցեմ մեր շրջապատին, այ երիտասարդներին, հատկապես հաշմանդամներին։ Մեր մեծ երազանքն է այդ, որ կարողանամ արվեստանոց ստեղծենք, որ մեր արտադրածը մեր խանութում վաճառենք։ Հարցին, թե ինչու են խանութը հենց Նռենի կոչել, զրուցակիցս պատասխանեց, որ իրենց ընտանիքի նոր կյանքն է խորհրդանշում։ Արցախը նոր կյանք է ստեղծել, ստեղծվել է, ազատագրվել է, մենք նոր կյանք ենք ստեղծել եւ Նռենի իմաստներից մեկը նոր կյանքն է, նորի իմաստներից մեկը, որ դեմ նոր կյանք, բազմազավակություն եւ այլն, որոշեցինք Նռենի դնել։ Երկու սփյուռքահայերից կազմված ընտանիքը այսպես քայլ առ քայլ կառուցում է իր ապագան, իսկ ապագայում Արցախն ավելի բարգավաճ կլինի, նման ընտանիքները բազմաթիվ։ Սյուժեն պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Come as in a mushroom. չես թողնում ինձ մենակ Դու աստվածային ես Եվ ույս եմ սեր հավատ Դու իմ աղոտքն ես Ապրում եմ կեզ Շարն է, այսօր դեկտեմբերի 6-ն է, օրը 3-շաբթի, մնացեք մեզ հետ, մեզ հետ հետաքրքիրը։ Այժմ լսենք Շուշիի շրջանի մեր արտասդիկային թղթակից Անահիտ Գաբրելյանին։ Մոտ մի շաբաթի ինչ օրացուցային ձմեռն իր իրավունքների մեջ է մտել։ Սակայն միջև լրիվության Բարձրախում հաստատվելը նա մեզ մի վերջին անգամ մեծահոգաբար ուրախացրեց ամենատաբար բարեխառն օրերի ջերմությամբ։ Այս գիշեր առատորեն տեղացած ձյունը վերջնականապես համոզեց, որ սահնակները աշնանն են նախապատրաստում և բնությունն իր պահմանած օրենքների տերն է։ Ինչպես տեղեկացրեց Շուշիի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության սպորտի բաժնի վարիչ Իրինա Սարգսյանը, Շրջանի կրթօջախները լիովին պատրաստ են ձմռան անակնկալներին։ Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի անվան միջնակարգ խոսքային, Դանիել Ղազարյանի անվան մասնագիտացված երաժշտական և Հին Շենի հիմնական դպրոցների ջերուցման համակարգերը սպասարկում են տեխնավոտ ընկերության կողմից և նոյեմբերի 1-ից պատրաստ են դիմակայելու սպասվելիք ֆիլտերին։ Քարին Տակի, Իղցահողի և Լիսագորի միջնակարգ դպրոցների շենքերը ջերուցում են երկնագույն կրակով։ Եվ Իրինա Սարգսյանի տեղեկատվությամբ ջերուցումը կատարում է նորմալ։ Մեծ Շենի և Քիրսավանի դպրոցների շենքերը ջերուցում են ամռանը մթերված վառելափայտով, այնպես որ ձյունն ու սառնամանիքը այլևս սարսափելի չեն շրջանի դպրոցականների համար։ Հիշեցնենք, հեռախոսագծում Անահիտ Գաբրելյանն էր։ Գիշեր է, բայց վար են դերիմ հուշերը, թվում է թե դու հպվում ես ինձ, բայց դա խապկանք է մի նոր, չեմ առնում էլ քո բույրը գերով, դու ինձ ընդ միշտ լքել ես այսօր, չես ասել ոչ մի բար ոչինչ, չես ասել ինձներին, ուզում եմ հասկանալ մի բան, Սայր ողջ սերը, որ ներ պատճարը ինձ ասա, մի թե քիչ էր քեզ սերած, պատասխան տուր հարցիս դու հիմա, որ ներ սխալը իմ ինձ ասա, գիտակցել, որ սա վերջն է, հավատա այդքան հեշտ չէ, եթե իմ սերը կեզ այն լևս, պետ չի սիրելիս, վերադարձուք ես էդ ամրացը, օրերը իմ կյանքի, ամերով էդ ամեն վարկյանին, ետ որից նորից, վերադարձու սիրո հավատարի, վերադարձու հոգու այն մասը, որ բարարք ես է, և համպույները որ տավել եմ, սիրով լծված ու խետ, վերադարձու ամեն իմ պար, որ տվել եմ կեզ, և դուր իմ սերը ինձ այն պետք չի կեզ. Անորից մուտ գիշերը, միակ ընկերս ուշերն է, այն միտքը, որ չկաս դու ինձ հետ, ցավոտ հարված եմ իրով, անունը քո ինչպես մինաղով, ես հնչեցնում եմ խամրած գույներով, ես պատրաստ չեմ հիմա դեռ, հրաժեշտ ա սիրուս է, եթե իմ սեր Սետա պրացա, ողերը իմ կյանքի, ամերով են ամեն վարկյանիմ, ետ ուրից նորից, վերադարձու սիրո հավատայի, վերադարձու հոգուս այն մասը, որ տարարք ես է, եվ ապույները որ տվել եմ, սիրո օրերն են երկուշաբթից ուրբաթ ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Այս պահին լսենք խճանկար Էջայն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Խաղ, ինտրիգ, մարդկային հաջող փոխհարաբերությունների խորհրդանիշ։ Դրա համար էլ մենք ձգտում ենք նվերներ տալ հատկապես երեխաներին, ովքեր անկեղծորեն ուրախանում են ամեն մի մանրուքից։ Սակայն եթե ձեր յուրաքանչյուր վերադարձը աշխատավայրից ուղեկցվում է «Ինձ համար ինչ է զգնել» հարցով, ուրեմն ժամանակն է հասկանալու նման վարքագծի պատճառը։ Ամեն երեկո երեխան ձեզ դիմավորում է նման հարցով եւ ասում, ոչ թե ձեզ մոտ, այլ ձեր պայուսակի։ Նա հիասթափվում եւ վիրավորվում է, եթե պայուսակում չի գտնում իր նվերը։ Արդյոք դա նշանակում է, որ երեխան վատ է դաստիարակված։ Նման վարքագծի պատճառները մի քանիսն են, բայց ակնառու փաստը, որ երեխայի մեջ այս վարքագծն աստիճանաբար է ձևավորվել, այսինքն սա ծնող երեխա կամ մեծահասակ երեխա հարաբերությունների փոխպայմանավորված մոդել է։ Եթե նվիրում ես, ուրեմն սիրում ես։ Շոկոլադը հերթական փափուկ խաղալիքը, որոնք 10 րոպե անց հայտնվում են սենյակի հեռավոր անկյունում, երեխայի համար յուրօրինակ փոխհատուցում են դառնում ծնողական ոչ բավարար ուշադրության դիմաց։ Եվ այստեղ իսկապես տրամաբանություն կա։ Նվերը ապացույցն է այն բանին, որ մտերիմ ազնվորությունը երեխայի մասին մտածել է, եթե անգամ չի եղել նրա կողքը։ Շատ հաճախ փոխհատուցման նման համակարգը ձևավորում են իրենց ծնողները, իրենց պարտքը համարելով ամենօր տուն գալ ոչ դատարկ ձեռքով։ Աստիճանաբար փոքրիկին սկսում է թվալ, թե որքան շատ են նվերներ բերում իրեն, այնքան շատ են սիրում։ Նման դեպքերում հոգեբաները ծնողին խորհուրդ են տալիս վերլուծել սեփական անձը։ Միգուցե դուք մեղքի զգացում ունեք երեխայի հանդեպ այն բանի համար, որ մշտապես զբաղված եք, չեք կատարում ձեր խոստումները կամ վերադառնում եք տուն, երբ նա արդեն քնած է։ Նվերն այս դեպքում սեփական մեղքը քավելու միջոց է։ Իրենց քնքշանքն ու ջերմությունը ծնողներն արտահայտում են քաղցրավենիքի եւ խաղալիքների միջոցով։ Հիշեք, երեխայի համար ամենամեծ նվերը նրա հետ անցկացրած ժամանակն է։ Այդ պատճառով համատեղ զբաղվում կտեք, որ նրան դուր կգա, միասին գազանանոց գնացեք, բլիթներ պատրաստեք կամ ուղակի միասին խաղացեք։ Միայն հիշեք, այդ պահին դուք պետք է լիովին ներգրաված լինեք ձեր ընդհանուր զբաղմունքի մեջ, ոչ մի հեռախոսային խոսակցություն։ Եթե այնուամենայնիվ ազատ ժամանակ գտնել չի հաջողվում, հնարավորինս շատ արտահայտեք ձեր զգացմունքները երեխայի հանդեպ, գրկեք, համբուրեք նրան։ Ես քեզ դու ինձ։ Ծնողները պետք է երեխային ընդունեն ու սիրեն այնպիսին, ինչպիսին նա կա, առանց պայմանների, սակայն երբեմն ծագում են իրադրություններ, երբ նվերները կարող են ծնողների կողմից օգտագործվել որպես խրախուսում եւ պատիժ։ Այդ ժամանակ ծնողների պահվածքը հետեւյալն է. Եթե քեզ լավ պահես, տատիկին լսես, ես քեզ կոնֆետ կամ խաղալիք կգնեմ, եթե ոչ, չեմ գնի։ Նման վարվելակերպը ծնողի մանիպուլյացիայի օրինակ է։ Արդյունքում երեխան հասկանում է, որ ամեն ինչ նույնիսկ լավ առարկները կարող են լինել առևտրի արդյունք։ Լավ իրերը չեն կարող շատ լինել։ Վաղ մանկությունից ցանկացած մարդու մեջ ձևավորվում է արժեքների անհատական համակարգ։ Մեզանից մեկի համար ամենամեծ արժեքը սերն է, մյուսի համար ընտանիքը, երրորդների համար հետաքրքիր աշխատանքը կամ նյութական ապահովվածությունը։ Արժեհամակարգերը մենք վերցնում ենք մեր շրջապատից։ Երեխայի համար դա առաջին հերթին ընտանիքն է։ Ինչպիսի խոսակցություններ հաճախակի լինում են ընտանիքում, նման կերպ էլ ձևավորվում է երեխայի արժեհամակարգը։ Այնպես որ երեխային սովորեցրեք ուրախանալ ոչ նյութական նվերներով, օրինակ հեքիաթներով, մուլտֆիլմերով, հետաքրքիր զբոսանքներով եւ խաղերով։ Այդ ժամանակ երեխան կսովորի ավելի հեշտությամբ ադապտացվել շրջապատող իրականությանը, քան միայն մեկ վարքի մոդելով նյութական ակնկալիքներով։ Այսօր հանձնեց ինձ ծնոցագիր, ձեռքը սխմեց ու աչքով արեց համազգեստագիր, վայել շատ ու հոպար չապազանց, որզին որ եմ ես, ով իմանում եմ աղթում է սրտանց, բարով ծարա ես ճահելները, անհամբերը, որ շուտով հասնես սահման, հայրենիքը վստահել է, որ դառնանք իրե պաշպան, բանակի հզորության, սիմոր ենք, պարտավոր ենք, պահպանել այն սրբության, բով իսկներ ես մի երկու տարով, հարազատ իմ բակ, իմ նրասեն է երկու բարով, հայկական բանակ, ով տղա է իրեն համարում, պիտի ծարայի, չնմանվի մամայի պահած, կնքուշտ բալայի, ճահելները, անհամբերեն, որ շուտով հասնես աման, հայրենիքը վստահել է, որ դառնանք իրեն պաշպան, երկիրը միշտ անպարտ է, բանակի հզորությամբ, ծնցիկոր ենք, պարտավոր ենք, պահպանել այն սրբությամբ, սիրելի աղջիկ, ու հիշատակ թողեց իր նկարը, հետնել մի պաչիկ, քեզ անգելու եմ ամեն առիթով ու առանց առի։ Իմ ընկերները կող գիտեն միշտ, սպասի լուսի որի ճահելները անհամբերեն, որ շուտով հասնեն սահման, հայրենիկը վստահել է, որ դառնանք իրեն պաշտպան, երկիրը միշտ անպարտ է բանակի հզորությամբ, զինվոր ենք, պարտավոր ենք պահպանել այն սրբությամբ, դեկտեմբերի 6-ի թողարկումը ավարտենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Նիկոլա Լեբլանը, ֆրանսիացի քիմիկոս, Լուի Գել Լյուսյակը, ֆրանսիացի քիմիկոս, ֆիզիկոս, Ֆրեդերիկ Բազիլը, ֆրանսիացի նկարիչ, Այրա Գերշվինը, ամերիկացի բանաստեղծ երգահան, Գունար Մյուրդալը, շվեդ տնտեսագետ, նոբելյան մրցանակակիր էկոնոմիկայի ոլորտում, Նիկոլայ Ամոսովը, ուկրաինացի նշանավոր սրտավիրաբույժ, Դեյվ Բրոբեկը, ամերիկացի հայտնի ջազ դաշնակահար և կոմպոզիտոր, Ջորջ Փորտերը, բրիտանացի քիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Վլադիմիր Նաումովը, ռուս կինոռեժիսոր, Էդուարդ Մնացականյանը, հայ շախմատիստ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանդիպենք վաղը նույն ժամին։